Niskie ceny, Media Expert. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało w Warszawie Arkadiusza E. pseudonim Hoss. Był poszukiwany listem gończym za wielomilionowe wyłudzenia. Rośnie zatrudnienie i wynagrodzenia. Dane te są zgodne z przewidywaniami ekspertów. Turcy deportują holenderskie krowy. To odwet za niewpuszczenie do Holandii szefa tureckiego MSZ-u. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało w Warszawie Arkadiusza E. pseudonim Hoss. Był on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna odpowiada za milionowe wyłudzenia metodą na wnuczka w całej Europie. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka powiedział, że poszukiwany mężczyzna był już zatrzymany w lutym, jednak wtedy warszawski sąd nie zastosował aresztu. Ja osobiście w imieniu polskiej policji obiecałem, że tego mężczyznę zatrzymamy ponownie i dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że dotrzymaliśmy słowa, mimo iż ten mężczyzna stosował różnego rodzaju kamuflaż, między innymi chodził przebrany w stroje robocze, całkowicie zgolił włosy, wynajmował mieszkania, został przez nas namierzony i w dniu dzisiejszym zatrzymany w jednym z warszawskich mieszkań na Żoliborzu. Podczas tego zatrzymania uczestniczyli policjanci, którzy go tropili, to byli policjanci zespołu poszukiwań celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a także wspierali ich policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji. Mariusz Ciarka powiedział, że zatrzymany nie stawiał oporu. Obserwowaliśmy to miejsce teraz, już możemy powiedzieć, już od pewnego czasu i został on, mimo iż stosował różnego rodzaju kamuflaż, on chodził między innymi, proszę sobie wyobrazić, w strojach roboczych, robotników, miał całkowicie zgolone włosy. Policjanci z Poznania, zespołu poszukiwań celowych, rozpoznali go między innymi po chodzie, po charakterystycznym chodzie, dlatego po upewnieniu się, że mamy do czynienia właśnie z tym poszukiwanym mężczyzną, zapadła decyzja, aby wspólnie z policjantami z Centralnego Biura Śledczego wejść do tego mieszkania siłowo. Arkadiusz E. trafi teraz do aresztu, bo taki środek zapobiegawczy zastosował sąd drugiej instancji. Nie sądzę, żeby można było wybierać w jednej turze, mówi prezes PiS, pytany o możliwość ograniczenia wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do jednej tury. Podczas spotkań z działaczami PiS padły różne propozycje. Część z nich uznałem za całkowicie nierealne, jak choćby zniesienie kwot dla kobiet. Tego na pewno nie zrobimy, dodał prezes PiS w wywiadzie dla portalu Onet. Jarosław Kaczyński był też pytany o okoliczności wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej przy sprzeciwie polskiego rządu, który zgłosił swojego kandydata. Oceniam wynik tej operacji jako obciążający na rynku wewnętrznym, bo nie wykluczam, że będą sondażowe straty, ale szybko je odrobimy. Nie mam żadnych wątpliwości. A jeśli chodzi o rachunek międzynarodowy, to nasza operacja przyniosła korzyści, uznał Jarosław Kaczyński. Rośnie zatrudnienie i wynagrodzenia. Z ostatnich danych GUS-u wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym wzrosło o 4,6% rok do roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto było w ubiegłym miesiącu o 4% wyższe niż rok wcześniej. Dane te są zgodne z przewidywaniami ekspertów. Nie są też zaskoczeniem dla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. To będzie dobry rok dla rynku pracy. Cieszy nas, że już w lutym było lepiej. Wzrasta zatrudnienie, a to co jeszcze bardziej cieszy, no to właśnie ten wzrost wynagrodzeń, które trochę jest pochodną tego, że mamy rynek pracownika i że ten pracownik jest poszukiwany, że poszukujemy polskiego pracownika, już posiłkujemy się też pracownikami ze wschodu. Zdaniem analityków duży napływ do Polski pracowników zagranicznych, których oczekiwania płacowe są często niezbyt wygórowane, może być czynnikiem ograniczającym wzrost wynagrodzeń. Nie dotyczy to pracowników najbardziej wykwalifikowanych. Turcy deportują holenderskie krowy. 40 zwierząt z Holandii zostało odesłanych z powrotem do kraju ich pochodzenia przez tureckie Stowarzyszenie Producentów Mięsa Czerwonego. Ma to być oznaka sprzeciwu wobec niewpuszczenia do Holandii szefa tureckiego MSZ, wyjaśnia przewodniczący stowarzyszenia Bulent Tun. Wydarzenia z ostatnich dni dotknęły nas i zasmuciły. Jako symboliczną odpowiedź na nie postanowiliśmy deportować 40 krów różnych producentów. Miejmy nadzieję, że wszyscy producenci mięsa dołączą się do protestu, ponieważ to, jak Holandia potraktowała Turcję, jest niesprawiedliwe. Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich przyznaje, że to nie pierwszy akt solidarności Turków z polityką państwa. Tego typu sytuacje związane na przykład z bojkotami francuskich turystów miały miejsce kilka lat temu przy okazji uznania przez Francję ludobójstwa Ormian. I tutaj chodziło o to, że na przykład taksówkarze w Stambule czy w innych dużych miastach Turcji nie chcieli Francuzów obsługiwać. Jakkolwiek rząd turecki nie podejmuje i nie zapowiada sankcji gospodarczych, no to obywatele czy przedstawiciele konkretnych związków już są dużo bardziej gorliwi. Holenderski rząd nie zezwolił w sobotę na wylądowanie w Rotterdamie samolotu z szefem tureckiego MSZ-u i nie dopuścił do tureckiego konsulatu w tym mieście minister pracy Turcji. W odpowiedzi Turcja zawiesiła w poniedziałek kontakty dyplomatyczne z Holandią. No a już teraz czas na sport. Adam Malecki. Trzeba przyznać uczciwie, Stefan Kraft jest w wybornej formie. Austriak skacze od zwycięstwa do zwycięstwa, a dziś wygrał konkurs w Trondheim. Dzięki tym wynikom jest liderem Pucharu Świata, a także cyklu Row Air. Dobrze spisał się dzisiaj Kamil Stoch, który zajął piąte miejsce. Sam zawodnik liczył dzisiaj na więcej, o czym wspominał w wywiadzie dla TVP Sport. Chciałoby się więcej, chciałoby się już skoczyć na podium albo nawet wygrać, bo uważam, że jestem w dobrej dyspozycji, skoki są na dobrym poziomie. Tylko też wystarczy dyspozycja dnia, trochę więcej szczęścia i jest tak naprawdę kilku zawodników, którzy skaczą na porównywalnym poziomie i tylko trzech się mieści na podium. Stoch w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata traci do Krafta 86 punktów. Od jutra skoczkowie rozpoczynają zmaganie na mamutach, wpierw w Vikersund, a potem już w ostatniej odsłonie sezonu Pucharu Świata w Planicy. W Aspen rywalizują w narciarstwie alpejskim. W supergigant wygrał Austriak Hannes Reichelt. Małą kryształową kulę w tej konkurencji już wcześniej zapewnił sobie Norweg Kjetil Jansrud, który dzisiaj był dziewiąty. Panie też jechały w supergigancie, a wygrała Tina Weirater. Reprezentantka Liechtensteinu tym samym ma małą kryształową kulę w kieszeni. Powodów do radości nie mają dzisiaj nasze panie siatkarki. Budowlani Łódź odpadły z Pucharu CEF. W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Łodzianki przegrały u siebie 0-3 z Galatasarayem. W pierwszym meczu w Stambule też górą Turczynki. W Stambule cieszą się z postawy swoich siatkarek, a także piłkarzy nożnych. Zawodnicy Beşiktaşu Stambuł pokonali 4-1 Olympiakos Pireus i zapewnili sobie udział w ćwierćfinale Ligi Europy. W najlepszej ósemce rozgrywek znalazły się także drużyny Henk i Celty Vigo. Przed chwilą rozpoczęły się inne spotkania 1/8 finału. Szczególnie interesująco zapowiada się spotkanie Romy z Olimpikiem Lyon. Giallorossi pierwsze spotkanie przegrali 2-4 i muszą odrabiać straty. Na ławce rezerwowych, jak to bywa w meczach pucharowych, zasiada Wojciech Szczęsny. Niestety poza kadrą meczową Lyonu znalazł się Maciej Rybus. Gra za to Łukasz Teodorczyk. Polak występuje w ataku Anderlechtu. Fiołki pierwszy mecz wygrały za Apoelem Nikozja 1-0. Ciekawie też na Old Trafford. Manchester United podejmuje Rostow. Przed tygodniem było 1-1. A jutro dużo chmur, możliwe też przejaśnienia miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju spadnie deszcz, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem. 3 stopnie na północnym wschodzie, 6 w centrum i 8 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w supercenie, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów. Tak, tylko 4,99. A kawa Bellarom Gold 250 gramów tylko 5,29. Tylko 5,29. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Fascynująca podróż po drogach i bezdrożach dawnej Japonii. Z cesarskiego Kioto do siedziby szoguna. Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 maja. Poleca Polskie Radio. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa w czwartkowy wieczór. Rozmawiać chciałbym z moimi gośćmi o Turcji, kraju, który powoduje coraz większy niepokój, szczególnie na Zachodzie. Polska patrzy na te zjawiska, które są bardzo już wyraziste i bardzo niepokojące, z pewnym rozdwojeniem jaźni. Z jednej strony rozumiemy, jak duży niepokój mogą wywoływać coraz większa aktywizacja mniejszości tureckiej przez rząd w Ankarze. Z drugiej strony Polska zawsze tą tradycję przyjaźni z Ankarą, a wcześniej z Istambułem miała. Troszeczkę ten konflikt zaczyna także nas przerażać, a o tej bardzo skomplikowanej sytuacji na linii między Turcją a Unią Europejską rozmawiać dzisiaj będę z trójką gości. Na linii z Brukseli będzie mówiła korespondentka telewizji polskiej Dominika Cosic. Witam. Kłaniam się. Nie mamy chyba połączenia. Dalej, pan Krzysztof Strachota z Ośrodka w Studiu Wschodnim. Witam. Kłaniam się. I wreszcie Jerzy Haszczyński. Dobry wieczór. A przygotowując się do tego wieczoru rozważań nad tym, co zrobi Recep Erdogan, posłuchajmy muzyki związanej z Turcją. Witam Was jeszcze w Klubie Trójki. Dziś o Turcji. Jeszcze raz przypomnę gości. Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolitej. Krzysztof Strachota, Ośrodek Studiów Wschodnich. I na linii korespondentka brukselska Polskiej Telewizji, Dominika Cosicz. I od Brukseli chciałem zacząć. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry, Piotrze. Dobry wieczór Państwu. Byłaś niedawno w Rotterdamie, mieście, w którym doszło do bardzo ostrych zajść pomiędzy demonstrantami protestującymi przeciwko uniemożliwieniu im spotkania z przedstawicielem rządu w Ankarze. Doszło do zajść. Oglądaliśmy migawki, w których widać było policję używającą pałek, gazów, polewaczek, psów. To ostatnie bardzo rozzłościło Turków, bo w świecie islamu pies uważany jest za zwierzę nieczyste. Jak wygląda Rotterdam obecnie? Wiem, że parę dni temu pojechałaś zobaczyć, czy tam istnieje jeszcze jakieś zarzewie niepokojów, czy nie. Jak wygląda Rotterdam teraz? Byłam w ciągu ostatnich dni dwa razy w Rotterdamie. Pierwszy raz było to w niedzielę, dosłownie kilka godzin po tych zamieszkach, bo byłam w niedzielę rano już w Rotterdamie. Spędziłam tam cały dzień. Byłam właśnie pod tym konsulatem tureckim, zatem miejsce, w którym dochodziło do zamieszek, było spokojnie. Przychodziły co jakiś czas grupki pojedyncze Turków, po kilka osób, po dwie osoby, czasami jedna osoba, no i samochody z flagami tureckimi przejeżdżały na widok kamer telewizyjnych. Bardzo się zazwyczaj pasażerowie i kierowcy ożywiali, wystawiali te flagi tureckie, zaczynali krzyczeć swoje słowa poparcia dla prezydenta Erdoğana i dla Turcji. Natomiast było spokojnie i spokój wrócił do Rotterdamu. Byłam także we wtorek, jadąc do Hagi na wybory parlamentarne w Holandii, które obserwowałam. Również zatrzymałam się w tym samym miejscu i też było spokojnie. Rozmawiałam z Turkami, którzy powiedzieli, z czego ich zdaniem ten spokój wynika. To jest oczywiście wersja Turków mieszkających w Holandii. Otóż powiedzieli, że w sobotę wieczorem otrzymali informację od policji holenderskiej, że ci wszyscy ludzie, którzy przyjdą pod konsulat manifestować, mogą się liczyć z tym, że zostaną aresztowani, a może nawet wręcz deportowani. Ta informacja była rozpowszechniana przez policję holenderską. Ale jak wyglądała to informowanie? Znaczy policjanci mówili to w trakcie zatrzymywania albo powstrzymywania grup, które zdążały pod konsulat? Tak, tak, ale także to się rozeszło jakąś drogą pocztą pantoflową wśród Turków, pewnie za pośrednictwem miejscowych posterunków policji dzielnicowych, żeby pod żadnym pozorem nie przychodzić. Ale także dyplomaci tureccy postanowili jakoś, użyję zwrotu brukselskiego, deeskalować napięcie, ci obecni w Holandii, ponieważ powiedzieli mi przedstawiciele konsulatu tureckiego, że do czasu wyborów parlamentarnych w Holandii nie chcą udzielać żadnych komentarzy, nie chcą się wypowiadać do mediów i nie chcą mówić na temat tego, co się działo raptem kilka dni temu. Zatem ja mam, to jest moje prywatne odczucie, oczywiście mogę się mylić, ale mam wrażenie, że to oczywiście niewiele miało te manifestacje wspólnego ze spontanicznością. Czyli troszeczkę takiego, jak obserwowaliśmy parę razy już w Niemczech, to znaczy, że powstaje wrażenie jakby, czy to Ankara, czy to dyplomaci mieli rękę na potencjometrze tego typu konfliktów, tak? Czy to tak, tak jest sens? Tak, mam właśnie wrażenie, tym bardziej, że zaczęli mnie też w niedzielę wieczorem, jak już szłam do samochodu, podeszło kilku Turków do mnie, spytali się, z jakiego kraju jestem. Trzeba przyznać, że nas dźwięk nazwy Polski reagują wszyscy bardzo pozytywnie. Jak słyszą Polonia, no to od razu jakoś inaczej patrzą, niż gdybym powiedziała, że jestem z Niemiec lub z Holandii. No to motyw, który już był w ludziach bezdomnych, że bohater trafia chyba w Azerbejdżanie w ręce Turków, którzy jak dowiadują się w 1919 roku chyba, że to Polak tego klepią po plecach i pozwalają mu iść dalej. Ale właśnie tak, i tak wrócę, i właśnie kilku panów mnie zaczepiło, powiedzieli, że są policjantami tureckimi, chcieli mi powiedzieć, że w czasie tych zamieszek zostali także aresztowani policjanci tureccy. Ale jak mogą egzystować policjanci tureccy w Rotterdamie? Więc wydaje mi się, że panowie chyba powiedzieli za dużo, bo powiedział jeden z tych panów, że oni oczywiście nie byli w mundurach, że towarzyszyli pani minister. Można się domyśleć, że to byli po prostu agenci służb tureckich, którzy być może, to jest oczywiście hipoteza absolutnie niepoparta Nie mam na to dowodów, ale być może to było właśnie inspirowane, te zamieszki były przez władze tureckie, tym bardziej, że były rozpowszechniane informacje o tym błyskawicznie na serwisach społecznościowych za pomocą Facebooka, Twittera ukazywały się takie komunikaty, by przychodzić masowo wszyscy Turcy z Holandii, nie tylko z Rotterdamu, ale nawet Turcy z Belgii i Niemiec byli zachęcani do tego, żeby jak najszybciej pojawić się w Rotterdamie. I tak kończąc moją myśl, mam wrażenie, że to była taka próba prezydenta Erdoğana. Chciał pokazać, że jeśli chce, to potrafi swoich ludzi zwołać, skrzyknąć i zjawiał się masowo przed konsulatami w dowolnym kraju europejskim, zwłaszcza w tym kraju, w którym jest duża, silna mniejszość turecka. I od niego też zależy to, czy ci ludzie się rozejdą po domach. No ale powszechnie mówi się, że Mark Rutte, lider partii ludowej, holenderski, wygrał dzięki tym zamieszkom, że połączył w swojej osobie taką determinację państwa świeckiego przeciwko mniejszości, która zachowywała się dosyć agresywnie. Czy tak, rzeczywiście bardziej, tak było? Tak, można odnieść takie wrażenie, bo wielu Holendrów powtarza to, że zresztą fakty tę tezę jakoś potwierdzają, bo jakoś tuż po tej decyzji władz holenderskich wypowiadali się liderzy różnych partii politycznych i wszyscy od lewa do prawa, zarówno przedstawiciele Partii Zielonych, jak i przedstawiciele Partii Wolności Wildersa. Wszyscy powtarzali, że w tym punkcie się całkowicie solidaryzują z premierem Rutte, ponieważ bronił on charakteru Holandii w wolności wyznaniowej, państwa neutralnego światopoglądowo. Zatem stoją absolutnie po stronie swojego premiera. Ta decyzja bardzo jakoś, to wszyscy mi też powtarzali, wpłynęła na polepszenie wyników Rutte, który zyskał część elektoratu przeszła ze strony Wildersa, tam oczywiście mniej twarda w stronę Rutte, ponieważ okazało się, że on też potrafi bronić jakiejś integralności holenderskiej. Kiedyś przywódca chiński mówił, że kot nie musi być biały albo czarny, byle był łapał myszy. To rozumiem, że część bardziej centrowców powiedziała, może być Rutte, może być Wilders, byleby utrzymali w ryzach zachowanie mniejszości tureckiej, tak? Tak, tym bardziej, że też wydaje mi się, że w Polsce to absolutnie nie jest uwaga do państwa w studiu, ani do ciebie, Piotrze, ale mam wrażenie, czytając komentarze często nawet na serwisach społecznościowych, że w Polsce takie jest niezrozumienie do końca fenomenu Wildersa i tego, jaki jest jego program, jaka jest jego agenda. Niektóre środowiska w Polsce postrzegały Wildersa jako taką forpocztę prawicowości, konserwatysty, co jest absolutnie niezgodne z prawdą, bo Wilders jest oczywiście antyimigrancki, także antypolski. Przecież 5 lat temu była wielka afera, potem jak otworzył portal, na którym można było składać donosy na Polaków, nie tylko pracujących na czarno, na którym pełno było naprawdę obrzydliwych wpisów o Polakach. Zatem ten Wilders jest nie tylko antyislamski, ale antyimigrancki szerzej. Ale także Wilders nie jest wcale konserwatystą, wręcz odwrotnie. On jest za wszystkimi tymi jakimiś swobodami, które są uważane przez postępowy świat zachodu liberalno-lewicowy za triumf cywilizacji, czyli właśnie popiera związki homoseksualne, popiera dostęp powszechny do aborcji, do eutanazji. I tymczasem przez część Polaków jest postrzegany jako konserwatysta, którym absolutnie, ale to absolutnie nie jest. I właśnie Wilders tutaj stoi na straży. Dlaczego jest antyislamski? Dlatego, że jego zdaniem muzułmanie mogą naruszyć ten charakter wolnościowy, no więc właśnie, postępowy Holandii. No więc właśnie, ja dokładnie prawie już 18 lat temu miałem okazję poznać w Amsterdamie Theo van Gogha, który był autorem takich bardzo obrazoburczych, antyislamskich filmów, reportaży, dowcipów, happeningów i to był właśnie ten sam nurt. Który został zamordowany. Znaczy to był człowiek, to był taki palikot, można powiedzieć, który mówił, że jeżeli będzie islamizacja Holandii, no to po prostu po pewnym czasie ludzie, którzy no, mają bardzo liberalne poglądy, na przykład obyczajowe, będą prześladowani. To chyba coś podobnego, tak? Tak, i tutaj trzeba przyznać, że jest to taka dosyć zdroworozsądkowa postawa u ludzi, polityków o tych właśnie poglądach. Nie potrafi kompletnie zrozumieć fascynacji jakiegoś takiego owczego pędu części środowisk lewicowo-liberalnych na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji jest to bardzo wyraźne, która faworyzuje mniejszość muzułmańską, muzułmanów kosztem właśnie chrześcijan. Na zasadzie można się śmiać upubliczniać, wyszydzać, dyskryminować chrześcijaństwo, natomiast broń Boże absolutnie nie wolno w żaden sposób urazić muzułmanów. Tymczasem ci ludzie nie zdają sobie chyba sprawy z tego, że muzułmanie, jeżeli w którymś momencie, jeżeli wskaźniki demograficzne się utrzymają, muzułmanie mogą stać się większością, chociażby w niektórych dużych miastach francuskich. Tak się mówi, że tak może być w Brukseli. Była teraz niedawno taka opinia. Tak, w samej Brukseli już teraz muzułmanie stanowią 22%. Przypomnijmy, że Bruksela ma w systemie demokracji belgijskiej taki sam status jak Walonia i Flandria, prawda? Tak, i w samej Brukseli muzułmanie stanowią już 22% ludności, a w trzech dzielnicach są to dzielnice Saint-Jos, Skarbek i osławiony Molenbeek, stanowią grubo powyżej 40%. Zatem biorąc pod uwagę wskaźniki demograficzne, to że przeciętna kobieta muzułmańska mieszkająca w Brukseli, najczęściej chodzi o Marokańczyków albo Turków, ma współczynnik dzietności na poziomie 4,9, podczas kiedy u Belgijek wynosi on dużo poniżej 2%. Naukowcy przewidują, socjologowie, że w ciągu 15-20 lat Bruksela w połowie stanie się muzułmańska. Dziękuję za tę garść obserwacji z krajów Beneluxu. Zostań z nami oczywiście, Dominiko. Bądź tutaj duchem z nami. A ja się teraz zwracam do Jerzego Haszczyńskiego, który ma w swoim ręku dokument, który otrzymał z ambasady tureckiej, który przedstawia listę pretensji państwa tureckiego do Holendrów. Co znajduje się w tym dokumencie? Nie mam go akurat w ręku mam coś innego, ale jest to opis po prostu nadużyć z punktu widzenia Ankary, których dopuściły się władze holenderskie w ostatnich dniach kampanii wyborczej przed wyborami holenderskimi właśnie w Rotterdamie. Ale nie tylko w Rotterdamie. Jest tam opis tego, jak władze holenderskie, no ja nie wiem, oczywiście to jest prawda, to strasznie trudno nam teraz będzie skorygować, że władze holenderskie chciały mieć na przykład listę osób, które przyjdą na spotkanie do konsulatu tureckiego z ministrem spraw zagranicznych, a potem z panią minister do spraw pracy. Jak Turcy twierdzą, jest absolutnie niedopuszczalne. Poza tym jest tam taki argument, że Turków mieszka w Holandii 400 tysięcy, a Holendrzy postawili granicę 50 osób, które mogą się spotkać z ministrem spraw zagranicznych i to oburzyło. No jest mnóstwo naruszeń, przynajmniej z punktu widzenia, tak twierdzi Ankara, konwencji międzynarodowych dotyczących statusu dyplomaty i osoby posługującej się paszportem dyplomatycznym, która przyjeżdża do innego kraju. Łącznie z odebraniem paszportu pani minister, wiadomo do dzisiaj, przynajmniej tak... Gdzie jest ten paszport? Jest ten paszport, została odwieziona do granicy niemieckiej i paszport zaginął. Teraz chciałem się zwrócić do pana Krzysztofa Strachoty. Czy według pana te demonstracje to jest element kampanii wewnętrznej w Turcji, która ma zakończyć się referendum na rzecz przyznania prezydentowi znacznie większych uprawnień? Te referendum będzie 16 kwietnia. Co mówi pana nos, bo oczywiście nie możemy mówić o żadnych ustalonych faktach. Czy to było po to, żeby można było pokazać Turkom, proszę bardzo, naszych biją, naszych szczują psami, Turcja musi być silna, Turcja musi mieć silnego przywódcę? Krótko mówiąc tak, ale pozwólcie państwo, że na chwilę wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Zamieszki były efektem tego, że doszło do scysji pod konsulatem. Tego, że Turcy mieli pretensje o niewłaściwe potraktowanie ministrów, o uniemożliwienie spotkania z wyborcami na terenie konsulatu, a nie gdzieś na ulicy. I zamieszki były tego efektem. Znaczy, to nie jakaś agresywna grupa Turków się zebrała i wywołała jakieś tam konsekwencje. Tylko przyszli ludzie na spotkanie, nie doszło do spotkania, no i ich poniosło, tak? Tak. I to kwestie te protokolarne, związane z traktowaniem dyplomatów, polityków i tak dalej, były powodem oburzenia tureckiego i tych wszystkich sankcji, za którym tam zagrozili i tak dalej. Nie tyle samo manifestacje i strumienie manifestacji, tylko tam też protokolarne. Czyli wnioskuję z tego, że to jednak wydarzyło się bardziej na zasadzie przypadku niż zaplanowanego działania z jakimiś nitkami wiodącymi do Ankary. Jeżeli chodzi o ten incydent konkretnie, ja zakładam, że musieli go sprowokować Holendrzy. Od kilku dni narastała sprawa Turków, którzy chcieli przyjeżdżać i robić swoją kampanię w Austrii, w Niemczech i również w Holandii. To w tych wszystkich krajach budziło jakiś opór. Tylko, że reakcja holenderska była bardzo mocna i bardzo brutalna. Obu stronom zależało na eskalacji tego... Dobrze, tego, a jak Erdogan gra tymi wydarzeniami w swojej wewnętrznej kampanii na rzecz otrzymania przez od narodu większych uprawnień? Oczywiście to wpisuje się w pewne resentymenty antyeuropejskie, które Erdogan rozgrywa na użytek swoich jakby wyborców. To przypomina o tym, że on jest tym liderem wszystkich Turków, niezależnie gdzie oni mieszkają, że to on najlepiej jest w stanie występować w obronie praw Turków, a tak naprawdę szerzej również wszystkich muzułmanów. To jest takie marzenie Erdogana, to jest takie myślenie, jakby, że to jest nie tylko liderem Turków, ale jak sułtan uważał się za opiekuna wszystkich osób wyznających islam, prawda? Kalif. Nie sułtan, tylko kalif. Bo sułtan był szefem rządu, a kalif był tym przywódcą takim religijnym. Stąd to marzenie o przywróceniu kalifatu, nie wiem, państwa islamskiego, czy jakichś tam innych tego typu rzeczy. Jak wygląda kampania? Czy Erdogan styka się z dużą kontrreakcją opozycji? Czy ten kraj już jest tak chwycony w imadło, że ten opór jest niewielki? Jak wygląda ta kampania? Znaczy, jest duży opór. Poparcie dla zmian w konstytucji to jest około 48-52%, zależy jak kto liczy. Były informacje o tym, że Erdogan bardzo naciskał na sondażownię, żeby nie publikować wyników sondaży, bo one mu nie pasowały. Tylko znowu, to też jest tak, że opór społeczny wobec tego referendum, on jest przebiega w poprzek różnych partii. On również w elektoracie AKP ma swoich przeciwników, czy nie proszę jest to... Proszę rozwinąć skrót AKP. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. Macierzysta partia Erdogana, która rządzi Turcją od 2002 roku. Dobrze, no to teraz w takim jeśli razie... Można, przepraszam, tak, jeśli tak. Można się wtrącić, jeszcze dwie rzeczy chciałam dodać. Turcy, z którymi rozmawiałam właśnie pod konsulatem tureckim w ciągu tych dni, w których byłam, powtarzali mi, oczywiście też zaznaczam, że jest to ich wersja, że tak naprawdę oni są niewinni za mieszką, bo przyszli, chcieli przywitać swoich polityków, że policja holenderska była wyjątkowo brutalna. Nie tylko szczuto ich tymi psami, co oczywiście, tak jak mówisz, Piotrze, ma swoje symbolikę, ale wręcz wiele osób trafiło do szpitala pogryzionych przez psy dotkliwie. Wiele osób trafiło ponoć do aresztu, ale też Turcy uważają, że tak naprawdę to starcie zostało sprowokowane przez Kurdów. Przez chuliganów kurdyjskich, którzy się wmieszali w tłum. To wywołało agresywną reakcję policji holenderskiej. Następnie Kurdowie uciekli, a oberwali Turcy. Oczywiście to się wpisuje w konflikt turecko-kurdyjski, który jest prowadzony na terenie także krajów ościennych. Więc i to jest turecka wersja wydarzeń. Natomiast faktem jest, że faktycznie ta policja holenderska była brutalna w sposób taki nawet bezprecedensowy. Ale bo czy to z kolei miało... spotyka się taką dużą brutalność. Czy to z kolei miało być jakimś sygnałem dla wyborców holenderskich, na przykład Wildersa, że proszę bardzo, my, policja holenderska pod rozkazami Marka Rutte też potrafi dać w kość obywatelom z pochodzenia tureckiego? Czy tu jest taka jakaś sugestia w twoich słowach? Mi się wydaje, że tak. Oczywiście, że tak, ponieważ ten przekaz bardzo dobrze się sprzedał, chociaż część Holendrów uważa, że reakcja policji była zbyt agresywna. Obaj moi goście kiwają głowami. Chyba zgadzają się z tobą, Dominika. To bardzo mi miło. I jeszcze jedno, tak a propos poparcia, też rozmawiałam z wieloma Turkami, chodząc nawet po sklepach, bo Rotterdam jest miastem bardzo kolorowym, miasto portowe. Właściwie jak się patrzy, wchodzi do sklepów, to połowę obsługi stanowią albo Marokańczycy, albo Turcy, którzy każdy oczywiście zaczął mi opowiadać. I ich zdaniem po tych zamieszkach poparcie, przynajmniej to jest oczywiście, zaznaczam zdanie ludzi, z którymi rozmawiałam, nie zdanie ogólne, poparcie dla prezydenta Erdogana wzrośnie, ponieważ w tej sytuacji Turcy stają po stronie swojego przywódcy. Turcy są atakowani, zjednoczą się wobec polityka, który ma największą popularność, największą władzę. I ich zdaniem właśnie po tych zamieszkach jeszcze bardziej wzrośnie szansa na to, że Erdogan wygra referendum. Dziękuję. Zwracam się teraz do Jerzego Haszczyńskiego. Ty mieszkałeś w Niemczech wiele lat. Wiem, że zawsze miałeś zainteresowanie dotyczące Orientu. Obserwowałeś to środowisko Turków. Ja może króciutko streszczę, jak wyglądała ten eksodus nad Ren ze strony Turcji. Okres lat 58-61. Niemcy mają boom gospodarczy. Turcja ma tradycję dobrych relacji z Niemcami. Przypomnę, że w czasie I wojny światowej oba państwa walczyły razem. Wydaje się, że można ściągnąć troszeczkę robotników kontraktowych, którzy będą 2 lata i wrócą do siebie. Ale jak to bywa, teoria swoje, praktyka swoje. W roku 73 jest już Turków 700 tysięcy, inne dane mówią 867 tysięcy. Zaczyna się gwałtowna zmiana polityki. O ile wcześniej nie było żadnej integracji, no bo zakładano, że oni zaraz wyjadą, no to teraz już widać, że nie wyjeżdżają. Rozpoczynają się projekty zapłacenia za wyjazd. One nie są za atrakcyjne. Jeszcze w 75 one trochę pomagają, bo zostaną odcięte zasiłki na dzieci wychowywane, ale coraz bardziej to nie robi wrażenia. To znaczy ci, którzy przyjechali, uznają, że każdy pobyt w Niemczech będzie dla nich lepszy niż powrót. Epoka Kohla, znowuż kolejne programy mające zachęcić, przekupić, aby wyjeżdżali. I tu znowu są różne opinie. 100 tysięcy, inni mówią, że 300 tysięcy, ale inni też twierdzą, jeszcze inni, że 2 razy tyle wtedy przyjechało. I wreszcie rok 98, do władzy dochodzi lewica, a ona z kolei mówi, że nie należy z tym walczyć. Trzeba to potraktować jako ubogacenie. Okazuje się, że Turcy urodzeni w Niemczech, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, otrzymują ścieżki, aby zostać obywatelami państwa. Optymizm lewicowy, patriotyzm konstytucyjny wykreujemy poprzez szkoły i ścieżki awansu nowych, nowoczesnych Turków. Jak to wygląda teraz? Wiemy, że jest około 3 milionów Turków, aczkolwiek ludzie, którzy bliżej znają temat, mówią, że to jest troszeczkę liczba bardzo ostrożna. Ile według ciebie, Jurku, jest osób o pochodzeniu tureckim lub też czujących się Turkami w zjednoczonych już Niemczech? Tak zwanych Türkischstämmige, bo tak to się określa. Türkische Herkunft, jak to się delikatnie mówi. Jest, czyli ludzi, którzy co najmniej jednego z dziadków mają pochodzącego z Turcji, to jest co najmniej 3 miliony. Z tym, że trzeba pamiętać, że ponieważ nie istnieje państwo kurdyjskie i w tej liczbie są też Kurdowie, którzy pewnie nie chcieliby być postrzegani jako Turcy, z tego około połowa, czyli około 1,5 miliona, i to jest właśnie tutaj istotne z powodu tego referendum konstytucyjnego, 1,5 miliona ma cały czas obywatelstwo tureckie. Prawo głosu. I w związku z tym obywateli jest więcej. Prawo głosu, przepraszam. W każdym razie o to się toczy ta gra. Dlatego ci ministrowie jeżdżą, wcześniej jeździ głównie do Niemiec. No jeździli wcześniej, tylko nie było takiej historii, jaką mieliśmy ostatnio, że nagle się mówi, że nadzór przeciwpożarowy nie zgadza się, albo... Tak, i to dokładnie dotyczy tego samego ministra Czavuszoglu, który został w ogóle nie wpuszczony do Holandii, ale jednak podkreślam, i tu jest ta różnica pokazująca, że Rutte, premier Holandii, zagrał bardzo ostro, no jednak wpuszczono Czavuszoglu do Niemiec, a nawet spotkali się z nim niemieccy dyplomaci. Natomiast nie mógł się odbyć jego wiedzy, bo rzeczywiście nagle się okazało, władze miejskie ogłosiły, że tam jest zagrożenie pożarowe. No, ale mimo wszystko nie został tak upokorzony jak w Holandii. No, ale też Niemcy mają większą mniejszość turecką i muszą poruszać się delikatniej niż Nie byli paradni przed wyborami. To też jest istotne i nie będą mieli tej kampanii w czasie, kiedy Erdogan będzie walczył o poparcie dla swojego referendum. Ale rozumiem, że ten wzrost poparcia dla Erdogana nastąpi właśnie wśród Turków europejskich, a jest taka teza, że skoro tam jest tak około 50% poparcia w samej Turcji, to te głosy Turków mających prawo do głosowania, mieszkających w Europie, będą decydujące. Stąd jest takie zacietrzewienie samej Ankary, taki nacisk na to wszystko. Ale te zacietrzewienie Ankary chyba wynika jeszcze z jednej rzeczy, że jednak bywały wiece polityków tureckich w Niemczech w ramach kampanii parlamentarnych i teraz nagle, no właśnie, to jest ta taka sytuacja, w której niemieckim państwie wyciąga się z rękawa jakieś takie argumenty, które brzmią troszeczkę, no jak to by powiedział Janusz Korwin-Mikke, rząd to żnie głupa, albo władze lokalne żną głupa. Coś podobnego było, jak okazało się, że w żadnym kinie przez dłuższy czas w Berlinie nie można było pokazać filmu Smoleńsk, bo wszyscy rozkładali ręce i mówili, że nie, prawda? Tu coś chyba podobnego jest, znaczy, że nagle państwo niemieckie, bo tak postrzegany jest ten burmistrz miasteczka, w którym powiedziano, że hala niestety nie ma standardów przeciwpożarowych, że nagle zmieniono coś i to chyba rozciecza niemieckich Turków. No dobrze, tylko no, niemieckich Turków tak, no, ale z drugiej strony jak ma reagować państwo europejskie na to, że jakieś sprawy wewnętrzne Turcji są przenoszone na jej główne place i tam dochodzi do bijatyk i występów pod flagami tureckimi czy kurdyjskimi. To dotyczy nie tylko spraw referendum. To wielokroć wcześniej dochodziło do... W moich czasach, jak jeszcze mieszkałem w Niemczech, to między innymi były konflikty turecko-kurdyjskie. Jak przywódcę Kurdów zatrzymano, to był atak na konsulat akurat izraelski, bo Izraelczycy byli wmieszani w dostarczenie Öcalana do Turcji i po prostu na terenie państwa niemieckiego, w samym sercu, doszło do ataku na konsulat obcego państwa. Przedarli się Kurdowie przez bramę i tam parę osób zginęło. To była bardzo poważna sprawa. Takie same konflikty między Turkami a Kurdami. Dochodziło do bijatyk w wielu miejscach, zwłaszcza w Zagłębiu Rury. I teraz ostatni jeszcze konflikt to między samymi Turkami, zwolennikami prezydenta oraz gilenistami, czyli zwolennikami Gilena, który jest oskarżany o zorganizowanie puczu w Turcji w lipcu zeszłego roku. Też bardzo ostry charakter oraz i wpływ dyplomatów i służb niemieckich na lokalne władze niemieckie, żeby na przykład zamykały ośrodki związane z Gilenem, czy szkoły. Czy albo jakoś... niszczenie tych szkół gilenowskich, no, w Niemczech. Tak. A czy Niemcy mają jakiś pomysł na to? Bo zawsze w takich momentach pojawia się taka stara mantra lewicy, że no gdybyśmy więcej szans dawali awansu społecznego, integracji, to byłoby źle, więc jeżeli jeszcze bardziej będziemy integrować, no to na pewno z czasem problem zniknie. Czy o tym się mówi w niemieckim społeczeństwie? Ja dam przykład z czasów, kiedy ja mieszkałem w Niemczech, w Berlinie, czyli kilkanaście lat temu. W centrum Berlina jest dzielnica Kreuzberg, no, taka najbardziej imigrancka. Ja odwiedziłem tam kiedyś taką szkołę zawodową, w której 70% uczniów to nie byli Niemcy. Z tego mniej więcej połowa w ogóle to byli Turcy i nauczyciele to byli tacy zaangażowani lewicowcy, zwolennicy Partii Zielonych, czy jakichś tam takich parakomunistycznych organizacji. I oni wpadli na pomysł, żeby rozdzielać tych Turków, żeby oni nawet podczas przerwy nie chodzili razem ze sobą, tylko żeby Polak na przykład z Turkiem chodził, czy Irańczyk z Turkiem, albo Niemiec z Turkiem, żeby oni po prostu nie mówili po turecku. No ale nauczyciel, który wolał zachować anonimowość, powiedział mi, że to po paru latach widać, że to niestety nie skutkuje, bo jak wyjdą ze szkoły, to i tak będą rozmawiali po turecku i tam mają aptekę, która się mówi po turecku, mają gazetę turecką, mają telewizję satelitarną turecką, mają agencję z biletami do Turcji tanimi i będą dzwonili też do Turcji, do swoich rodzin i oni po prostu z tego nie są w stanie wyjść. Dzisiaj jest tak, no, znaczy dane są niedokładnie z dzisiaj, przed paru lat, że maturę taką niemiecką to kończy ledwie kilkanaście procent tych przedstawicieli społeczności tureckiej, czyli kilka razy mniej niż średnio dla mniejszości, dla społeczności nieczysto niemieckich. Czyli bardzo duża różnica, ale jednocześnie... Ja tu mam dane z 2009 roku. 30% osób mówiących po turecku, bo tak robiono to badanie, nie miało żadnego świadectwa szkolnego. 14% miało maturę, 20% nie znało języka niemieckiego lub mówiło bardzo słabo. 7%, i to głównie były kobiety, Turczynki, stwierdzono analfabetyzm. Jak te liczby mają się do tych projektów awansu cywilizacyjnego, które włożono szczególnie w latach 90. i 2000, bardzo duże sumy? No, to oczywiście nie da się na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Na najwyższym szczeblu drabiny, czyli na przykład w Bundestagu, widać tę zmianę. Tam już jest 11 posłów i z tego aż 7 to są kobiety Turcy w Bundestagu. A jak ja byłem, to chyba było 2 czy 3 pochodzenia tureckiego, czyli skok jest bardzo duży. Natomiast trudno byłoby mi znaleźć, bardzo trudno jest znaleźć jakiegoś polityka, nie ustawodawcy, tylko wykonującego jakąś pracę rządową na poziomie landu. Ja już nie mówię o... No było parę takich przykładów. Ale parę przykładów landowych było, ale no to nie oddaje proporcji tego, nie jest to zgodne z procentem, jakie stanowią. No a czym Özdemir, jeden z liderów partii Zielonych, czy no to jest lider, ktoś, kto ma wpływ na tą mniejszość turecką, czy też to jest po prostu, jak to się w Warszawie ładnie mówi, o pan ładny, który robi za Turka w Sejmie? Nie robi za Turka w Sejmie. Jest traktowany bardzo poważnie przez władze tureckie, oskarżany o bardzo wiele złych rzeczy. To jest jako czyli jest antagonizowany z władzami. Tak, a z drugiej strony, jak były ostatnie wybory do Bundestagu, to organizacja, jedna z głównych organizacji tureckich, nawoływała do głosowania na niego. Także to nie jest tak, że to jest człowiek, no, taki dyżurny Turek, prawda? To nie zupełnie tak jest. No, ale ewidentnie jest przedstawicielem, nazwijmy to, nurtu społeczno-obyczajowego, który może jest dla 10% nawet Turków mieszkających w Niemczech. Można by ich tak określić. No po prostu to są poglądy bardzo rzadkie, w samej Turcji prawie niewystępujące, prawda? Zieloni. To jest jednak specyficzne dla Europy Zachodniej. No dobrze, a teraz zwracam się do mojego gościa ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Wszystko wskazuje, że Erdogan zacznie grozić końcem paktu, który zatrzymał falę ludzką, która ruszyła, falę uchodźców, przez Bałkany prawie 1,5 roku temu. I który zatrząsł ten proces na pewno społeczeństwem niemieckim, ale też społeczeństwem węgierskim, austriackim, słoweńskim. Czy to znowu jest tylko takie straszenie, czy też możliwe jest, że Erdogan powie, żeby puścić tą falę? No bo przecież władze greckie nie są przygotowane na moment, w którym ileś pontonów z uchodźcami ruszy w kierunku wybrzeży. Ja bym powiedział tak, od samego początku tego kryzysu migracyjnego Erdogan rozmawiał z Europą z pozycji siły. Znaczy element groźb pojawiał się jeszcze przed pierwszymi wizytami europejskich polityków, którzy przyjeżdżali do Turcji dyskutować, jak można byłoby współpracować w sprawie kryzysu migracyjnego. To jest w pewnym sensie normalna rzecz. Grozi, teraz były bardzo mocne groźby przy okazji tego incydentu w Rotterdamie. No, porównania do nazizmu, do terroryzmu. Plus sformułowane rzeczy, że oni zrewidują kwestię porozumień z Unią Europejską na temat kryzysu. Wczoraj powiedział. Tak, powtórzę, bo pierwsza reakcja była też... Też zacytuję, turecki minister do spraw Europy Emre Çelik stwierdził, że nadszedł czas, by przemyśleć ten traktat. Unia Europejska nie dotrzymała słowa, nie zniosła wiz dla obywateli tureckich. Wicepremier Numan Kurtulmus stwierdził z kolei, że nastąpi szybko nowa ocena układu. To jest tylko straszenie, czy to jest już ruchy w kierunku wysłania tej fali ludzkiej ku Europie? Ja bym powiedział coś pomiędzy. Na pewno Turcy będą chcieli renegocjować te rzeczy, na pewno Turcy będą chcieli wymusić jak najwięcej nowych rzeczy, czy też realizacji tych obiecanych rzeczy, które ich zdaniem nie są spełniane przez Unię Europejską. Nie wykluczałbym takiej możliwości, że w skrajnym wypadku pozwolą sobie na, nie wiem, kilkudziesięcioosobową czy kilkusetosobową taką grupę pilotażową, mającą uwiarygodnić to, że mają takie możliwości. Natomiast na tym etapie, w obecnych jakby warunkach, trudno mi sobie wyobrazić, żeby oni zerwali po prostu współpracę z Unią Europejską i faktycznie puścili całą tę falę. Ale... Grać tak, targować się tak. I grozić, w tym tak. Targu mniejszość turecka, no proszę wybaczyć, ale nasuwa się bardzo ostre porównanie z, czy to z mniejszością rosyjską na terenie państw bałtyckich, czy też no, coś, co było też podnoszone na przykład przez ministra finansów Wolfganga Schäublego, czyli porównanie do destrukcyjnej działalności mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji, szczególnie na terenie Sudetów. Czy to może być taka armia, którą w dużej mierze Erdogan zdominuje? No ale to jeszcze nie te proporcje są. To bardzo daleka przyszłość, żeby Turcy stanowili w jakimkolwiek miejscu Europy tak wielką liczebnie siłę jak Rosjanie na Łotwie na przykład, czy Niemcy przed wojną w Czechosłowacji. Także to no, jest Niemcy byli terytorialnie w pewnych miejscach, natomiast tak, tutaj w dużych miastach może być. Odległość od Stambułu do Hamburga no, i ilość granic po drodze bardzo to utrudnia, ale oczywiście wpływ jest. No, krótko mówiąc, w takiej tradycji Bliskiego Wschodu, może bardziej arabskiego, no ale Turcy nad tym panowali, jest wykorzystywanie do swoich celów tak zwanych chuliganów prorządowych, to się nazywa po arabsku Baltadżeja. Jak coś się dzieje, no tak jak wspominała korespondentka telewizji, która była w Rotterdamie, że jacyś policjanci brali udział tureccy, czy jacyś oficerowie służb specjalnych. Podróżach minister. Tak, nie? Tak. No, w każdym razie wykorzystywani są ludzie nieumundurowani, właśnie nazywani chuliganami prorządowymi, do tego, żeby zrealizować jakieś cele. No właśnie wywołają jakąś bójkę, a miejscowi, żeby uspokoić tą bójkę, to będą skłonni do jakichś ustępstw w stosunku do Turcji na przykład. Natomiast jeżeli ja mogę powiedzieć o tym porozumieniu, mi się wydaje, że ono jednak jest zagrożone unijno-tureckie i tutaj na przykład czyli Erdogan mógłby tak być rozdrażniony, gdyby przegrał referendum i mógłby zacząć oskarżać choćby Rutego, czy też oskarża zresztą władze austriackie, w szczególności ministra spraw zagranicznych Austrii, Kurca. I nie wiem, czy nie puściłby jednak, no na zasadzie kranu takiego, że odkręci tam 10 tysięcy osób i wtedy zobaczymy, jak będziecie błagali o litość. No dobrze, ale co Europa może zrobić w tej sytuacji? No właśnie najgorsze jest to, że poza uleganiem i wysyłaniem co pewien czas Angeli Merkel do Ankary z workiem. No, ona właśnie tam z tym workiem tak za bardzo nie jeździ. To też na tym problem polega, że te obietnice finansowe nie zostały spełnione, więc on też dodatkowo jest jeszcze zdenerwowany. No ale to, że przyjeżdża w przeddzień niemalże wyborów czy jakichś ważnych politycznych wydarzeń do Turcji, najważniejsza postać ze światłego zachodu europejskiego, Angela Merkel, to jest nie do pomyślenia wcześniej. No, to jest zupełnie inne podejście polityki europejskiej. Kiedyś było tak, że z żadnym dyktatorem nie chcemy mieć nic wspólnego, a już tym bardziej w momencie, kiedy decydują się jego losy przy urnach wyborczych. Chociaż dyktatorów losy rzadko się przy urnach decydują, ale w wypadku Erdogana to się ostało tam, prawda, w Turcji, że jednak te wybory czy referenda są przejrzyste i on się jeszcze z tym liczy, natomiast władza, którą ma, jest niemalże dyktatorska. Niedawno Erdogan był w Moskwie, spotkał się z Putinem. Czy to już, można powiedzieć, jest taka stalowa oś Moskwa-Ankara? Nie, absolutnie. Nie ma... nie było i podejrzewam, że nigdy nie będzie stalowej osi między Moskwą a Ankarą. Są bardzo pragmatyczne interesy, bardzo duże pieniądze do zarobienia i konieczność dogrywania się w pewnych trudnych kwestiach, gdzie obie strony mogą sobie jakby zaszkodzić. Tutaj A jak wygląda współpraca nad gaszeniem wojny w Syrii? Ona jest bardzo iluzoryczna, ta współpraca Rosji i Turcji. Tak. strony doszły do pewnego porozumienia w północnej Syrii, która najbardziej interesuje Turcję. Tam faktycznie klienci tureccy nie są atakowani przez siły rządowe i przez siły rosyjskie. W tej chwili mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem dookoła Manbidżu, dookoła miejsca zajmowanego w tej chwili przez Kurdów. I w kontekście, nie wchodząc jakby w szczegóły, tam również paradoksalnie interesy rosyjskie i tureckie są dosyć jakby zbieżne. Tam osią problemu są Amerykanie, którzy są na miejscu obecni. Czyli te obie strony znalazły dla siebie jakby sposób, znaczy modus vivendi w północnej Syrii. Nigdzie indziej, nie w południowej, nie w centralnej, więc to się jakoś tam dociera. Cały czas mają nadzieję na zrobienie bardzo dużych interesów gazowych, budowę elektrowni atomowej. Znaczy Rosjanie mają zbudować tak. Turkom. Tak. No ale jest jeszcze w tej całej układance jeden dosyć ciekawy wątek. Jest to baza w Incirlik, nie wiem czy dobrze czytam. Której stacjonują żołnierze Bundeswehr. I oto niedawno niemieckie media uległy szokowi informacją, że Turcy nie dopuszczali do tej bazy wysłanników z Niemiec. Czy to może być jakieś kolejne źródło konfliktów? No to było pokłosie puczu, szczerze mówiąc, i żalu władz tureckich, że Turcy niewłaściwie potępili puczystów, podobnie jak mieli żal do Amerykanów, i Amerykanie też mieli utrudniony dostęp na samym początku po zamachu stanu z lipca do tej bazy, a dostęp Amerykanów do tej bazy jest znacznie ważniejszy niż dostęp Niemców, bo oni tam kontrolują tę wydzieloną bronią atomową. W związku z tym, jeżeli to miałoby się spod kontroli, to aż trudno pomyśleć, co mogło by się stać. No ta baza jest czymś niezwykle istotnym, symbolem czasów, kiedy Turcja była zaufanym sojusznikiem, a tutaj, jeżeli mogę się odnieść do tego, co tu przed chwilą padło, rzeczywiście interesy Rosji i Turcji pod wieloma względami są rozbieżne, natomiast najbardziej niepokojące jest to, że one są zbieżne w jednym elemencie, to znaczy, że i Putin, i Erdogan chętnie stają na czele takiej krucjaty przeciwko Zachodowi. A, bo tam to nazywają ładem zachodnim. Tak, co z punktu widzenia Putina jest jeszcze, no to zrozumiałe, bo zawsze tak było z Rosją czy Związkiem Radzieckim. Natomiast w wypadku Erdogana, który jest przywódcą drugiej potęgi militarnej NATO, brzmi już bardzo mocno niepokojąco. No i tu dochodzimy do najbardziej ponurego wniosku. Czy ten kurs konfrontacyjny Erdogana nie oznacza, że NATO staje się pewną fikcją, skoro toleruje faktycznie wyrodzenie się ważnego państwa, jednak w zachodnim sojuszu, w państwo antyzachodnie. Przecież dzisiaj prezydent Erdogan, komentując werdykt Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na temat praw pracodawców do zakazania chodzenia w chustach, no użył już określenia, że to jest walka świata chrześcijańskiego z muzułmańskim. Dawno tego nie słyszeliśmy, tego typu tonacji, przynajmniej ze strony Turcji. Wydaje mi się, że akurat zarzuty islamofobii, islamofaszyzmu, znaczy faszyzmu zwalczającego islam, one się po tureckiej stronie bardzo często pojawiają pod adresem Zachodu. One teraz są mocniejsze, jest większa kumulacja tych rzeczy. Jest referendum w Turcji, tutaj jest napięcia w Europie, więc to głośniej słychać jest bardziej potrzebne. Faktem jest, że te napięcia z Zachodem jakby rosną i no, NATO jest tego to nie pocieszył ofiary, pan chyba nas specjalnie. No dobrze, pewnie nie należy na to zamykać oczu. Mało optymizmu w tym, co panowie mówią. Dziękuję bardzo za ten wieczór turecki, gorzki dosyć. Przypomnę, moimi gośćmi była Dominika Kosić w Brukseli. Dziękuję za udział w audycji. Dziękuję bardzo. Krzysztof Stachota ze Ośrodka Studiów Wschodnich i Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. A ja dziękuję państwu za uwagę i życzę dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Czy wnuk bogini Wenus może znaleźć miłość na ziemi? W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego Askaniusz w Albie